program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 czerwca, jest 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Polska przegrywa z Kolumbią po pierwszej połowie 0-1. W tym serwisie sprawdzimy nastroje wśród kibiców i powiemy, kto prowadzi w przedterminowych wyborach w Turcji. Pierwsza połowa meczu Polska-Kolumbia za nami, przegrywamy. Łączymy się z Adamem Maleckim, który w Kazaniu obserwuje spotkanie. To była 40. minuta spotkania, dośrodkowanie z prawej strony w pole karne największej gwiazdy reprezentacji Kolumbii, Jamesa Rodrigueza. Piękne, mięciutkie podanie wprost na głowę lecącego w powietrzu. Najwyżej ze wszystkich Jeriego Miny, niepilnowane przez naszych zawodników, piłkarz Barcelony bez żadnych problemów pakował piłkę obok bezradnego Wojciecha Szczęsnego. Przez kolejne 5 minut nasi zawodnicy byli najwyraźniej zszokowani. Także kibice, którzy ucichli, bawią się za to fani Kolumbii. Tańczą, śpiewają, radują się, mają z czego, wygrywają do przerwy 1-0. O ile w linii obrony, pomijając oczywiście straconą bramkę, radzimy sobie całkiem nieźle, to nasza ofensywa tak naprawdę kuleje. No, można wręcz powiedzieć, że nie istnieje. Słabo gra Robert Lewandowski, niemrawo Dawid Kownacki. Może ta wielka impreza trochę go przerosła. Piotr Zieliński, kolejne spotkanie, gdzie trochę jest bezradny, nie do końca ma z kim grać. Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie. Musi te rozwiązanie znaleźć Adam Nowałka. Zaryzykował w dzisiejszym meczu z nowym ustawieniem, wprowadzając nowych zawodników. Musi zaryzykować i teraz musimy chyba zagrać jeszcze bardziej w ofensywie. Pewnie na początku pierwsze 20 minut w tym samym składzie, a potem już trzeba będzie wyciągnąć wszystkie armaty i zaatakować Kolumbijczyków. Tak czy owak, po 45 minutach przegrywamy z Kolumbią 0-1. Adam Malecki, dziękuję. W Trójce cały czas specjalna audycja poświęcona drugiemu spotkaniu grupowemu biało-czerwonych na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Sprawdzamy nastroje kibiców. Ci z Warszawy wierzą cały czas w sukces biało-czerwonych. Całą rodziną kibicujemy. Za Polską oczywiście. Mamy nadzieję, że wygramy. Jeszcze jest ten mecz i trzeba dać z siebie wszystko, żeby zostać. Ważne, żebyśmy wygrali. Nie ważne, kto strzeli. Chodzi o walkę, żeby powalczyli, gryźli trawę. Widzę nawet poduszka, kocy. Przygotowany jest tak, w razie deszczu, w razie czegoś, jakiejś niepogody, to jest przygotowany. Muszę zapytać dziewczyny, w biało-czerwonych barwach przygotowane na kibicowanie? Tak, oczywiście. A jak będzie tym razem? No wygramy, musimy. Przypomnę, po pierwszej połowie spotkania Polska-Kolumbia 0-1. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan prowadzi w przedterminowych wyborach. Po przeliczeniu 66% głosów faworyt wyborów ma poparcie na poziomie 55%. Jego najgroźniejszy rywal, kandydat republikanów, uzyskał 29%. To był serwis Trójki. Tylko 13 stopni na termometrach przy Myśliwieckiej w Warszawie, nocą od 8 do 12 stopni nad morzem, około 13 chłodniej w rejonach podgórskich, miejscami na Podlasiu 6-7 stopni, przelotny deszcz i burze, wysoko w Tatrach przelotny śnieg. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kowalski pewnie wkracza do sklepu. Zmierza prosto do punktu Lotto. Prosi o nową zdrapkę mistrzowska. Podanie zdrapek od sprzedawcy. Kowalski płaci. Zdrapuje pierwsze pole. Kolejne. Przesuwa się na drugi rząd. Energicznie drapie następne pole. Jest! Wygrana! Proszę Państwa, cóż za niesamowite emocje! Nowa zdrapka mistrzowska, dostępna w punktach sprzedaży Lotto. Zdrap, kibicuj, wygrywaj! Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 4:00 po 21:00. Na audycję zaprasza właściciel marki Tyskie. FIFA 2018. Mistrzostwa Świata w Rosji. Mecz Polska-Kolumbia. 4:00 po 21:00. Tu specjalna piłkarska audycja, specjalne piłkarskie wydanie trzeciej strony medalu. Tomasz Gorazdowski, Michał Olszański, a także tata Nunes z synem Patrykiem. To nasi kolumbijscy przyjaciele, z którymi umówiliśmy się, by razem oglądać to spotkanie. Na razie ich miny uśmiechnięte, Patryk szczęśliwy, roześmiany. No zobaczymy, bo jeszcze 45 minut. Mamy nadzieję. Jeżeli tacy są, kto dopiero teraz włączył radio albo telewizję, to przypominamy, że po pierwszej połowie meczu Polska-Kolumbia na Mistrzostwach Świata w Kazaniu przegrywamy 0-1 i zanim ten pierwszy gwizdek w drugiej połowie się rozlegnie, to mamy ostatnią motywację ostateczną. Takie wielkie sportowe filmy. Al Pacino i Kurt Russell. Jak można motywować swoich? Posłuchajmy, ci co znają angielski będą mieli łatwiej. I don't know what to say really. 3 minutes through the biggest battle of our professional lives. We're in hell right now, gentlemen. Believe me. We can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. Great moments are born from great opportunity. And that's what you have here tonight, boys. That's what you've earned here tonight. One game. If we played them 10 times, they might win 9. But not this game. Not tonight. Tonight, we stay with them. And we shut them down because we can. Because we can. Zobaczymy, czy oni potrafią zebrać w sobie i przynajmniej rymsować z Kolumbią, jak nie wygrać. Przenosimy też do Kazania. Tam jest Adam Malecki. I już trwa pierwsza minuta tej drugiej części spotkania. Dawid Kownacki dośrodkowywał w pole karne, ale tam znowu najwyżej skakał ze wszystkich Mina, ten Jerry Mina, który nazywany jest Michaelem Jordanem reprezentacji Kolumbii. Jest też takim śmieszkiem, który na przykład jak jadą na trening autokarem, to on puszcza muzykę, a przecież jest jednym z najmłodszych zawodników tej reprezentacji, a oddać komuś magnetofon, oddać komuś sprzęt grający, no to znaczy, że ta muzyka, którą puszcza, musi być bardzo dobra. Nie ma zmian w obu reprezentacjach, oczywiście pomijając tę, która miała miejsce w pierwszej połowie, kiedy w 32 minucie za Aguilara pojawił się Uribe. Ale tak, bez zmian. Teraz strata Jacka Góralskiego, który poskrobał jeszcze przy okazji Cuadrado, ale sędzia meksykański, widząc, że Falcao ma pod swoimi nogami piłkę, pozwala grać i od na szczęście udało się odebrać ją Michałowi Pazdanowi. Teraz Wojciech Szczęsny podaje do Jana Bednarka. To on będzie odgrywał od tyłu. Przekazuje Grzegorzowi Krychowiakowi. Gramy ziemią do Roberta Lewandowskiego. Lewandowski do Piszczka. Przecież znają te zagrania bardzo dobrze. Z Borussii Dortmund jeszcze pojawił się tam blisko Piotr Zieliński. Ale niestety znowu Kolumbijczycy są w stanie bardzo dobrze na to wszystko zareagować. I teraz długie podanie do Jamesa Rodriguez'a. Świetnie podaje głową, ale Piotr Zieliński pokazuje, że potrafi bardzo dobrze odbierać piłkę. Podaje do Grzegorza Krychowiaka. Krychowiak do Góralskiego. Znowu Krychowiak do Roberta Lewandowskiego. Przemieszczamy się. Piłka do Bereszyńskiego. Będzie dobra okazja. Prawa strona boiska. To skrotowanie w pole karne, ale niestety akurat tam nikogo nie było z naszych zawodników. Za to był bardzo dobrze ustawiony Santiago Arias z PSV Eindhoven, któremu wróżą wielką karierę w Europie, jeszcze większych klubach. Ale zaczęliśmy dobrze, to była dobra okazja. Teraz Łukasz Piszczek z autu, dalekie dośrodkowanie prosto na głowę Roberta Landowskiego. Skakał tam bliziutko, właściwie byli zczepieni w powietrzu z Davinsonem Sanchezem, ale piłka ląduje nad poprzeczką Kolumbijczyków. I Dawid Ospina pewnie będzie gdzieś tam wykopywał daleko, może do Jamesa Rodriguez'a. Oni ostatnio dużo rozmawiali, ponieważ przecież żoną Jamesa Rodriguez'a była siostra Ospiny, mają córeczkę, no ale niestety to małżeństwo po 6 latach się rozpadło, ale jak mówił Ospina, to jest sprawa między nimi mężczyznami, to nie ma wpływu na drużynę i sobie spokojnie dalej żyją. Spokojnie też piłkę rozgrywają teraz nasi reprezentanci. Trochę cichutko są ci nasi kibice, tak jakby za nim mówili, tak jakby nie mieli już żadnych argumentów w gardłach, no ale rzeczywiście teraz Grzegorz Krychowiak też jakby był pozbawiony zupełnie tych argumentów, spojrzał w ziemię, trochę jak takie dziecko, które jest karcone przez nauczycielkę w szkole za złe zachowanie, bo rzeczywiście to zagranie było fatalne, nie popisał się, a takimi zagraniami jeszcze przy Kolumbijczykach, którzy fantastycznie operują piłką, potrafią grać jak mało kto, no to nie przystoi tak grać. I jeszcze na Mistrzostwach Świata. Daleki wykop teraz Wojciecha Szczęsnego. Dobrze się zastawił Dawid Kownacki, ale cały czas gramy górą. Cały czas, tak jak z Senegalem, nie potrafimy dłużej te piłki przetrzymać. Robią to za to świetnie Kolumbijczycy. Znowu Quintero, który widać jest w gazie, który jest w fantastycznej formie. Podaje do Cuadrado. Atakują prawą stroną. Arias jest na szerzej rozstawiony, ma teraz piękne buty swoje iskrzące, stąd wyglądają jakby mu się nogi paliły, takie pomarańczowo-różowe, i on jest bardzo dobrze widoczny tutaj z wysokości około 6 pięter, gdzie znajduje się stanowisko dla dziennikarzy. Mocny strzał z daleka teraz próbował to zrobić Uribe, ale na szczęście nie trafia w bramkę. Wojciech Szczęsny nawet nie miał zamiaru w tym przypadku się rzucać, przepraszam, to był strzał Quintero. Także to jest 51 minuta, przegrywamy wciąż 0-1. A my zastanawiamy się tu w studiu, co zrobić, żeby oni zaczęli grać, bo przecież zostało im 35 minut do tego, żeby zostać na tych mistrzostwach. Ty z kolei, John, mówisz cały czas, że widzisz, że ta gra w piłkę zaczyna im sprawiać coraz więcej radości. Wydaje mi się, że tak, że teraz będzie gra Kolumbii, bo mogą się bawić z piłką i bo będą grać spokojnie. O, chociażby przed chwilą była właśnie też kolejna sytuacja. Falcao doszedł do sytuacji strzeleckiej. No, zobaczymy. Na razie wy się cieszycie, my się martwimy i mamy nadzieję, że to się jeszcze zmieni. No, powinien zareagować zmianami trener Nawałka. Tylko kogo? Wpuścić tych, których zdjął z pierwszego meczu? Ja nie jestem tutaj od tych decyzji. Ja też na szczęście nie, ale chciałbym, żeby w drugiej połowie nasi zagrali jak Egipcjanie, jak przegrywali, jak Arabia Saudyjska, jak przegrywali, jak Maroko. Niech zagrają z zębem. Albo ich. Let's play ball, zagrało AC/DC, no my już od siebie więcej zrobić nie możemy. My jeszcze będziemy tutaj grać tak, żeby dodać otuchy, żeby dodać wiary, wlać w nasze serca jeszcze odrobinę nadziei. Zmiany. Przenieśmy się właśnie, Adam, czy jest już reakcja trenera Nawałki, czy są jakieś zmiany? Jest. Kamil Grosicki już przeżegnał się, już jest gotowy, podszedł do niego jeszcze selekcjoner Nawałka, ale my teraz atakujemy. Grzegorz Krychowiak do Piszka, nawet Michał Pazdan jest tam z przodu, teraz dośrodkowanie Piszka, ale piłka ląduje w rękach o spiny i Kamil Grosicki jeszcze ostatnia przebieżka, to prawdopodobnie pewnie będzie Bartosz Bereszyński. Wygląda już na bardzo zmęczonego i to chyba będzie to rozwiązanie, bo Maciej Rybus biega jak oszalały. Tam skład Rado tak naprawdę mogliby rywalizować z Usainem Boltem. Tak szybko tam na krótkich dystansach operują, a za chwilę będzie szansa, żeby jakoś zaistnieć. Dawid Kownacki teraz jeden na jednego gra z Robertem Lewandowskim. No to był faul już, panie meksykański sędzio, ale niestety teraz będzie kontratak. James Rodriguez, bardzo, bardzo dobre podawanie do Quintero. Quintero strzela, ale na szczęście tam na linii tego strzału atomowego znalazł się Jan Bednarek i piłka ląduje obok bramki, ależ to była groźna sytuacja, proszę państwa. Łydka, jakby ta getra pewnie tam będzie mocno obtarta, może nawet lekko także łydka. Natomiast groźni są niesamowicie Kolumbijczycy. Rzeczywiście woda na młyn. Teraz to oni sunie atak za atakiem. Czują się w tej całej sytuacji fantastycznie. I teraz znowu Quintero będzie dośrodkowywał w pole karne. Jest dośrodkowanie i prawie był strzał, ale znowu świetnie nasi zawodnicy tam frunęli. I Michał Paznan, i Jan Bednarek. I jest próba strzału Cuadrado, ale ta piłka gdzieś poleciała w stronę naszych kibiców, którzy znajdują się w tej chwili za bramką Wojciecha Szczęsnego i na pewno będą go wspierali. Nie, jednak Dawid Kownacki schodzi, proszę państwa, z boiska. Wchodzi Kamil Grosicki, czyli Turbo Grosik. Będzie starał się napędzać te nasze ataki. Miejmy nadzieję, że będzie to robił skutecznie. Natomiast Michał Pazdan prosi o pomoc i już doktor Jaroszewski, który jak tylko ma wolną chwilę, to biega gdzieś tam w Soczi wokół hotelu albo wzdłuż plaży na promenadzie. Biega, żeby być w formie, żeby jak najszybciej móc dobiec do naszych zawodników, którzy wymagają pomocy. Jan Bednarek rozmawia z Wojciechem Szczęsnym, podpowiadają sobie reszta zawodników, w tym Grzegorz Krychowiak. Podeszli tutaj, napili się wody, zdjął marynarkę. Niedziwne, nasz selekcjoner Adam Nawałka jest gorąco, ale jest jak zwykle elegancki. Wypastowane buty, pewniak jeszcze tam wychodził z hotelu, jeszcze dopastował, żeby to wszystko lśniło, żeby rzeczywiście cały świat widział, że my Polacy też pięknie się w garniturach i prezentujemy. Teraz wskazuje Łukaszowi Piszkowi, jak należy grać. Wylądowały tutaj jakieś bidony, trzeba je odrzucić i możemy powoli zaczynać. Michał Pazdan za linią boczną. Czy dostanie zgodę od sędziego? Teraz piłka do Roberta Lewandowskiego. Bardzo dobra okazja. Robert, strzelaj! Och, Ospina broni, a jeszcze przy okazji gdzieś tam został poturbowany. Ależ to była okazja. Kolumbijczycy jakby ospali, jakby nie do końca wiedzieli, co się dzieje, a Robert Lewandowski pognał w stronę bramki Kolumbijczyków, strzelał, pewnie zahaczył jeszcze o Ospinę, który tam ofiarnie rzucił się pod nogi Polaka, zwija się teraz z bólu. To musiało naprawdę być bardzo bolesne, ależ okazja. Robert Lewandowski przecież na tym mundialu jeszcze takich świetnych okazji nie miał. Teraz obudzili się nasi kibice, może zaczną wspierać. Tak, śpiewają, jesteśmy z wami, ale musicie to robić jeszcze głośniej, żeby poczuli to nasi reprezentanci. Zwija się z bólu Ospina, ale przyznacie panowie, to była okazja fantastyczna do strzelenia gola, ale równie fantastyczna była obrona Ospiny. No w końcu tak sobie patrzymy na to, co się dzieje tutaj na boisku. No i po tych 58 minutach to tak na dobrą sprawę była pierwsza sytuacja, w której mogliśmy Kolumbijczykom jakoś zagrozić. Bardzo długie podanie, świetne przyjęcie Roberta czubkiem buta. No właśnie, nie takie świetne, o to chodzi, że nie takie dobrze świetne. Dobrze przyjął, tylko bramkarz zareagował. Tomku, no ja tutaj będę chwalił Roberta za to przyjęcie. Opanował piłkę i oddał strzał. Adam, przyznasz, że tu sytuacja rzeczywiście była stykowa. Ospina wyszedł i w ten sposób uratował sytuację. Świetny Ospina, bardzo dobrze się zachował, jakby zniwelował ten kąt, żeby ten kąt strzału był jak najmniejszy, żeby jak najmniej przestrzeni na to, żeby piłka została wykorzystana jak najlepiej przez Lewandowskiego, ale no niestety ta akcja się nie powiodła. Musimy próbować, musimy mieć dalsze szanse, bo czas już upływa. To już jest 60. minuta spotkania. Teraz Grzegorz Krychowiak i złe podanie, także jest wciąż 1-0 dla Kolumbijczyków. To musi być jakaś nawałnica teraz. Drodzy chłopcy, zwracam się tutaj do naszych piłkarzy. Musicie w tej chwili sobie zdawać sprawę, że zostało wam 30 minut na uratowanie honoru i twarzy. Bo przecież nie możemy przegrać drugiego meczu z rzędu i pożegnać się w ten sam sposób z mundialem. Czyżby? Rubi, zagrajmy. Proszę Państwa, do końca spotkania około pół godziny przegrywamy z Kolumbią 0-1 i to jest przed nami takie pół godziny prawdy o naszej reprezentacji trenera Adama Nawałki, o reprezentacji, która rozbudziła tak ogromne nadzieje przed tym mundialem. Adam Malecki jest na miejscu. Adam, czy widzisz jakąś narastającą złość piłkarską? Bo oni muszą naprawdę w tej chwili wznieść się na jakiś poziom, na którym do tej pory żeśmy ich w ogóle nie oglądali. To prawda, 26 minut już pozostało, plus doliczony czas gry, więc prawdopodobnie rzeczywiście pół godziny. Nie widzę na razie takich podrygów. No, potrzebne jest podłączenie do respiratora, tu potrzebne są jakieś elektrowstrząsy, ponieważ no, rzeczywiście tym zawodnikom potrzeba jakiejś dodatkowej energii. No, Kamil Grosicki wpuszczony teraz na boisko ma być tym zawodnikiem, który ma w tym pomóc. Musi uważać Jan Bednarek, on otrzymał za faul żółtą kartkę, także gra cały czas na styku, podobnie jak Michał Paznan, który świetnie teraz wygarnął piłkę, ale Kolumbijczycy teraz skrócili bardzo pole gry, oni bardzo dobrze się czują na takiej małej przestrzeni, więc wysoko w linii obrony, żeby zmusić naszych do błędów, bo oczywiście my tak dobrze jak oni nie czujemy się w tej technicznej grze. Michał Pazdan teraz podchodzi bliżej, ale bardzo dobrze reagują na jego długie podanie Kolumbijczycy. Łukasz Piszczek podaje do tyłu, do Wojciecha Szczęsnego. Powolutku rozgrywamy znowu Michał Pazdan. Tak naprawdę jesteśmy rozszerzeni tą trójką. Teraz piłkę przejmuje Robert Lewandowski. Wskazuje, gdzie ma się pojawić Kamil Grosicki, ale piłka do niego nie dotarła. Teraz znowu Jan Bednarek. To on jest tym rozgrywającym od tyłu. Do Michała Pazdana. Pazdan do wracającego po piłkę i bawiącego się trochę takiego rozgrywającego Roberta Lewandowskiego. Trochę Robert nie ma tych podań, których by oczekiwał. Chciałby, żeby Piotr Zieliński podał mu taką piłkę, jaką James Rodriguez podał do Jeriego Miny. I teraz może w tej chwili Grzegorz Krychowiak podaje do Piotra Zielińskiego. Rozgrywamy tę piłkę, ale bardzo dobrze włączył się w to Uribe, który pojawił się na boisku w pierwszej połowie. Ma dużo więcej sił od pozostałych i zabiera piłkę, wykopuje ją na bok. Łukasz Piszczek będzie rzucał to, on jest wyznaczony, on ma ten rzut najdalszy, często grają w koszykówkę z Łukaszem Fabiańskim, więc najwidoczniej te cechy są potrzebne. Daleko w pole karne, tam rozpycha się Robert Lewandowski, była szansa, jakoś przyjął tę piłkę, ale szybko wybita przez zawodników kolumbijskich, położył się na ziemi Falcao, kiedy piłka do niego doleciała i jest faulowany, także nie było mowy tutaj o czystej grze. Kolumbijczycy będą mogli odetchnąć, będą mieli czas teraz na to, żeby znowu skonstruować jakąś groźną akcję. Najwidoczniej José Néstor Pekerman, trener naszych rywali, też ma jakieś uwagi do swoich zawodników, też chciałby, żeby ta gra wyglądała idealnie. On przecież potrafi doprowadzać do drużyny, do tytułów mistrzowskich, przynajmniej te juniorskie, bo przecież z Argentyną do lat 20 z reprezentacją Argentyny, między innymi z Lionel Messi, wygrywał trzykrotnie mistrzostwo świata właśnie z tymi młodzikami Argentyńczykami. Lionela Messiego zresztą sam zobaczył, będąc pracując jako dyrektor sportowy w Hiszpanii. I teraz była szansa na to, żeby przeprowadzić akcję i wreszcie Meksykanin, sędzia, zdecydował na to, żeby użyć gwizdka dla nas i na naszą korzyść, bo trochę tego brakowało, trochę byliśmy faulowani, w tym przypadku Jacek Góralski. No i będzie dośrodkowanie, przecież w takiej sytuacji strzeliliśmy gola Senegalczykom. Też wówczas przy piłce był Kamil Grosicki, wtedy świetnie głową strzelił Grzegorz Krychowiak. Na pewno Kolumbijczycy widzieli tę sytuację, na pewno sztab szkoleniowy pokazywał im, jak te sytuacje bywają groźne w wykonaniu naszych zawodników i Grzegorz Krychowiak szeroko teraz wysunięty. Kamil Grosicki w pole karne, jest dośrodkowanie, piłka jeszcze w stronę Roberta Lewandowskiego, który się przewraca, był tam faulowany, łapie się za głowę, ale gramy dalej. Cuadrado świetnie przedłuża piłkę, ale dobrze Michał Pazdan, podniósł się już Robert Lewandowski, rozkłada ręce, najwidoczniej dostał mocno w głowę, trzyma się za głowę, przyda się tam jakiś okład, ale to pewnie już po meczu, już pewnie zakochana w nim po uszy żona Anna będzie kompres z lodu mu przykładała do głowy, będzie dawała całusy, żeby mniej to wszystko bolało. Było dośrodkowanie prosto na nogę Grzegorza Krychowiaka, był tam także Łukasz Piszczek, Krychowiak przedłużył piłkę w pole karne, ale tam Robert Lewandowski był świetnie pilnowany. Naprawdę Robert dzisiaj ma bardzo mało do powiedzenia. To jest ten dialog piłkarski, w którym on przecież jest wyśmienity, przecież jest najlepszym strzelcem europejskiej piłki, jeżeli chodzi o eliminację do mistrzostw świata i niestety nie ma tych atutów, nie ma tych rewolwerów, musi gdzieś po ten pas z rewolwerami pójść, może jest w szatni i pokazać, na co go strzelecko stać. To jest 70 już prawie minuta, 69, jest 1-0 dla Kolumbii. No, dziękujemy Adamowi. Po czymś takim to głowa będzie bardziej bolała. Jest, gol. No to mów, prosimy cię. Radamel Falcao 2-0. Piękne podanie w pole karne i tam El Tigre, jak tygrys, który wydobył się tutaj w Kazaniu z zoo, wyszedł z klatki spokojnie, niepostrzeżony, przyszedł tutaj na stadion, otrzymał fantastyczną piłkę i tu leciutkim uderzeniem obok Wojciecha Szczęsnego posłał piłkę do siatki. On to potrafi robić, on nie potrafi, nie musi mieć nawet otwartych oczu. To było piękne podanie, wydawało się, że może być na spalonym, ale nic z tych rzeczy, ustawił się prosto w linii, prosił o piłkę, prosił o podanie, otrzymał je od Quintero, źle był ustawiony Grzegorz Krychowiak i Falcao strzela na 2-0. Niestety jest to gol dla reprezentacji Kolumbii, jest to prawdopodobnie gol, który pogrzebuje nasze szanse na to, żeby awansować z grupy. No cóż, musimy walczyć, jeszcze jest trochę czasu, no ale Kolumbijczycy pokazali to, na co ich stać i to, w czym są najlepsi. Żyje według woli Boga i Biblii, tak mówi wierzący właśnie Falcao, który jest takim prowadzącym spotkania Locos por Jesus, czyli wyznawców wiary. To jest taka grupa tych najbardziej wierzących piłkarzy, a właśnie Falcao jest takim ich, powiedzmy, proboszczem i on ich prowadzi w tej wierze i on prowadzi też reprezentację Kolumbii w stronę zwycięstwa. Przegrywamy 0-2 z Kolumbią. Tym razem uszczypnął nas, to mało powiedziane, dźgnął w nas Radamel Falcao. No, sztylet nam wbił w piersi, ale teraz już jakoś spokojniej chyba. Ale zagramy, widziałeś co prawda ten numer tam, Grzesiek Krychowiak był przy nim. Był przy nim Grzesiek Krychowiak. Ale nie wtedy, kiedy mógł zrobić krok w odwrotną stronę i byłby wtedy Falcao na spalonym. No, ale na tym to polega. John, szczęście, co? Jesteście 2-0. To Falcao, prawdziwy killer. Miał szans i skorzystał. Skuteczny do bólu. Druga tego typu sytuacja i wykorzystana. No rzeczywiście, macie powody do radości i chyba tego już nie wypuścicie z rąk, co? Tak. Patryk, wierzysz w zwycięstwo Kolumbii? Tak. No tak, tata patrzy ręce blisko siebie. No, jesteście w siódmym niebie, to prawda. My jeszcze jakąś tam pewnie mamy wiarę. No jest do końca prawie 20 minut, bo będzie doliczony czas. Tomek, różne rzeczy się zdarzały. Co tu dużo powiedzieć, no? No tak, tylko się zastanawiam momentami, patrząc w sumie na grę tego polskiego zespołu, a zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby było lepiej. Czy jest w stanie Trabant pojechać 150 na godzinę? Jak mu się inny silnik wstawi, ale łączmy się znowu z Adamem, bo jest kolejna zmiana w naszym zespole. Halo Adam, kto wchodzi na boisko? Łukasz Teodorczyk pojawił się już na boisku, schodzi Bartosz Bereszyński, także no stawiamy na atak, nie mamy innego wyboru, tutaj Stali trzeba wyciągnąć same asy i trzeba atakować. Adam Nawałka bardzo dobrze o tym wie, stawia na Łukasza Teodorczyka, potrafi się przepchnąć, był skuteczny w ostatnim czasie w lidze belgijskiej w Anderlechcie, może to będzie jego dzień, może o nim będzie się mówi dzień, to może będzie jego wieczór, który jest jak na razie pod kątem Kolumbijczyków dużo bardziej korzystny. Oni już się szykują na wielką fiestę. Oni już myślą, jak będą tańczyć tutaj w Kazaniu. Także na boisku pojawił się Łukasz Teodorczyk. No nic. Przegrywamy 0-2, 72 minuta. Trwają dyskusje na boisku. Zostało nam naprawdę niewiele czasu, to zagrajmy. When the rain starts coming. Fantastyczny gol dla reprezentacji Kolumbii. Świetnie pognał lewą stroną James Rodriguez. Spojrzał, kto jest na wolnym polu. Tam był Cuadrado. Posłał mu piłkę prosto na nogę. Cuadrado, który jest szybki niczym błyskawica, pognął w stronę Szczęsnego, który wychodził do zawodnika swojego kolegi Juventusu, ale Cuadrado zapytał: Wojtek, chcesz prawy róg czy lewy? I strzelił w lewy róg bramki Wojciecha Szczęsnego. Proszę Państwa, to koniec marzeń na Mistrzostwach Świata. Przegrywamy z reprezentacją Kolumbii 0-3. Polska 0, Kolumbia 3. Przeżywamy bardzo, bardzo smutny, gorzki wieczór. To jest takie uderzenie w samo serce, proszę Państwa, bo przecież wiedzieliśmy, że ta reprezentacja jedzie do Rosji nie po to, by być obiektem do takiego lania, tylko po to, żeby wygrywać. Na to liczyliśmy. Mieliśmy prawo tak liczyć po tym, co oni wcześniej pokazali. Tymczasem przeżywamy potworne rozczarowanie. Patryk, który tu siedzi, proszę Państwa, Patryk Nunes, syn Johna, przewidziałeś trzeciego gola, Patryk. Powiedziałeś, w pewnym momencie będzie 3-0. Skąd wiedziałeś? Nie wiem. Miałeś taką intuicję. No, John, trzeba przyznać, że gracie z polotem, z fantazją, wszystko to, o czym mówiłeś. Zaczęli się cieszyć grą. Tak, tak, tak. I tak jest. Tak się czuję teraz na boisku i... No jestem szczęśliwy, co mogę powiedzieć. No, cieszymy się Twoim szczęściem trochę, gratulujemy, bo tu na boisku już nic się nie zmieni, schodzi Falcao, już taktyczne ustawienie na te ostatnie 15 minut pilnować wyniku, a jeżeli jeżeli zostało im jeszcze trochę wiary w cokolwiek, będą próbowali zdobyć gola, no to mogą się nagrać na kolejne kontry. Adam, to będzie bardzo trudny kwadrans w Twojej pracy. Byłeś na wielu stadionach, komentowałeś sporo spotkań. Nie chcielibyśmy być teraz na Twoim miejscu, bo to jest ciężka w tej chwili chwila. To jest agonia tej reprezentacji. Niestety nie wygląda to tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądało. Niestety możemy mówić powoli o zmianie pokolenia, które pewnie przejmie te stery w tej reprezentacji. Kapitanem dalej jest Robert Lewandowski, który będzie jeszcze przez kilka lat podporą tej drużyny. Pewnie czeka go transfer do jakiejś wielkiej drużyny, chociaż pewnie jak włodarze wielkich klubów patrzą na poczynania Roberta na tym turnieju, no to pewnie zachwyceni nie są. Teraz nasi jakby już zupełnie nie byli w stanie grać. Podają te piłki bardzo nieporządnie, nie przykładają się do tych podań. Widać, że już to się wszystko rozsypuje, już nie ma mechanizmów, już te śrubki są poluzowane, chociaż teraz piłka ląduje u Roberta Lewandowskiego, ale jak to zrobił Sanchez, jak on fantastycznie wydłubał mu tę piłkę, nie dał mu szans w ogóle na zabawę i piłka już szybko gdzieś tam wysłana w stronę Carlosa Bacchi, który się pojawił na boisku za Falcao, który oczywiście otrzymał owację na stojąco. No i jest Kamil Glik, który pojawił się u boku selekcjonera Adama Nawałki. Michał Pazdan zgłasza zmianę, nie może chodzić, najprawdopodobniej jakieś problemy z Pachwiną i na jego miejscu pojawia się Kamil Glik, ten chłopak, który pokazał hart ducha, który był tak naprawdę człowiekiem, który marzył o tym mundialu. Na pewno nie marzył, żeby wchodzić na boisku przy wyniku 0-3, walczył z kontuzją barku, ale może teraz będzie w stanie pomóc drużynie. Jest dośrodkowanie, jedzie strzał, Krychowiak, ależ on miał teraz szansę na strzał. Grzegorz Krychowiak łapie się za głowę, przecież stał na 5 metrze, na 6 miał przed sobą tylko Ospinę, ale znowu ten Ospina spiął się jak mało kto i znowu kuleje, znowu otrzymał piłkę mocną gdzieś w kolano, gdzieś w udo, ale Grzegorz Krychowiak, który miał szansę na to, żeby strzelić w 81 minucie swojego drugiego gola na tym mundialu, niestety nie strzelił. No jeżeli byśmy podsumowali sytuację Roberta Lewandowskiego, który przecież strzelał i świetnie bronił Ospina. Teraz Grzegorz Krychowiak, mogło to zupełnie inaczej wyglądać. Sytuacji na mundialu, na Mistrzostwach Świata jest bardzo mało. Często trzeba wykorzystać te nieliczne, które się zdarzają i te mieliśmy. To były dwie sytuacje, ale nie byliśmy w stanie wykorzystać ani jednej. Ospina najwidoczniej cierpiący, będzie na pewno chwila na to, żeby znowu go opatrzeć, a w tym momencie informacja o tym, że 42 800 widzów ogląda to spotkanie. W dużej mierze są to kibice reprezentacji Kolumbii, którzy już teraz się cieszą. A co się musi dziać w Kolumbii? Wyobrażam sobie, że nasi goście w studiu opowiedzą, jak się tam świętuje do rana. Właściwie jeżeli ten mecz jest pokazywany rano, no to cały dzień i jeszcze kolejna noc. Także rzeczywiście można się bawić na całego. Jest chwilka przerwy, także 82 minuta. Przegrywamy 0-3. Proszę Państwa, jesteśmy obok Argentyny największym rozczarowaniem jak dotychczas tego mundialu. Tylko, że Argentyna ma jeszcze szansę. Bo ma jeden punkt. Natomiast zapytał przed chwilą Adam, jak będzie wyglądała niedziela dzisiaj u Was w Kolumbii, John. Bo u Was jest ile godzin jest różnicy między Polską a Kolumbią? 7. 7 godzin. Tak, czyli tak. U Was jeszcze niedziela w pełni trwa. No tak, tak. I ten wieczór będziesz szalony, prawda? Chciałbyś być teraz pewnie w Bogocie. Pewnie jutro będzie święto. A jeszcze cały dzień jutro, no, na pewno, dzisiaj. Na pewno, na pewno. Bogota będzie tańczyła całą noc. Ale pamiętajmy, że znaczy my możemy już zapomnieć, natomiast Kolumbia zrobiła krok, żeby w tych mistrzostwach zostać, ale jeszcze przecież nic nie jest pewne. O tym pamiętajmy, więc no tak, z tym świętowaniem można świętować 3 punkty, ale nie można jeszcze świętować w Kolumbii awansu, to bo prawda, awansu jeszcze kawałek. Z Senegalem. Awansu no tak. Jeszcze kawałek. Ale dla nas jest fajne, nie są punkty, ale jest wiara też. Pewno będzie się lepiej grało w następnym meczu, po takim meczu jak dzisiaj. To bez wątpienia, natomiast... A u nas, proszę Państwa, już za 10 minut zacznie się zupełnie inna dyskusja na temat tej reprezentacji, bo na razie traktowaliśmy ich troszkę z takim ogromnym kredytem zaufania, prawda? Co prawda pojawiały się już takie głosy, że oni najlepiej grają w reklamach i ja się troszkę boję tego, co się może jutro wylać z kibicowskich serc i ust. Ja Ci powiem, podrożeje paliwo, podrożeją parówki, no niestety tak będzie. Myślę tutaj, chciałbym tak zwrócić się do wszystkich nas, kibiców, którzy kochamy tę reprezentację, żebyśmy z szacunkiem się w jakimś sensie do tego wszystkiego odnieśli, bo żeby nas nie poniosło, żeby nerwy po prostu nie wzięły góry i żebyśmy później nie żałowali pewnych słów. Dobra, trochę za wcześnie. 83 minuta, do końca jeszcze 10 minut. Nie analizujmy od analizowania w środku meczu już jego końca. Mamy innych specjalistów. Za chwilę wracamy na boisko w Kolumbii. Wskazam. The going that turned me loose, chartreuse. That color does turn me loose. Better than magenta, better than views. You got a shade that gets rid of the blue. Don't you know I like big caboose? Chocolate blues. that's my views. Ci dżentelmeni z zespołu ZZ Top. My już za chwilę do kazania. Powiem Państwu, mam swoiste déjà vu. W 2006 roku, kiedy byłem z Pawłem Janasem i z jego reprezentacją w Barsinghausen w Niemczech, byłem rzecznikiem. Najpierw było bolesna porażka z Ekwadorem 0-2, a później po dobrym meczu 0-1 z Niemcami i wiedzieliśmy, że już tylko zagramy na otarcie łez wtedy z Kostaryką. Teraz, Adam, na otarcie łez zagramy z Japonią. Na otarcie łez. Miejmy nadzieję, że nie będzie wysyłany na pierwszą linię ognia żaden kucharz, że ci panowie staną przed nami, że będą chcieli wytłumaczyć, co się stało. Chociaż tak naprawdę chyba nie ma tutaj zbyt wiele do tłumaczenia. Selekcjoner Adam Nawałka może po głębszej analizie powie, co się stało, co nie udało się, dlaczego nie udało się przygotować drużyny tak, jak nas przyzwyczaiła do fantastycznej gry, do szybkiej gry kontrą, do finezyjnych zagrań. Teraz długa piłka w pole karne Piotra Zielińskiego, ale Kolumbijczycy radzą sobie dobrze. My trochę faulujemy. Teraz Robert Lewandowski, strzał! Pięknie Dawid Ospina. Robert jakby całą złość skumulował, jakby ładował baterię przez te 88 minut, wystrzelił z całej siły. No ale Ospina to Ospina. Pięknie gra, chociaż w Arsenalu Petr Čech oczywiście ma bluzę z numerem 1 i to on walczy i on broni bramce, ale Ospina dzisiaj pokazuje, że jest świetnym zawodnikiem i teraz wychodzi znowu, bo było dośrodkowanie z rzutu rożnego. Wychodzi świetnie i piąskuje tę piłkę tak, jak należy. Znowu Piotr Zieliński, znowu dośrodkowanie, ale znowu Kolumbijczycy naprawdę świetnie przygotowani pod względem technicznym, taktycznym i przede wszystkim biegowym. Pokazują, że są na bardzo wysokim poziomie. Kamil Glik na pewno nie jest tak przygotowany jak oni, ale musiał zastąpić Michała Pazdana. Wcześniej, kiedy się nie słyszeliśmy, jeszcze była kolejna świetna akcja, kiedy Uribe strzelał piętką, zatańczyli tak naprawdę z Janem Bednarkiem w polu karnym. To były jakby dwa zupełnie inne tańce. Jeszcze teraz strzał Kolumbijczyków. Kolumbijczyk trafia prosto w naszego zawodnika. Kto tam się zwija z bólu, to jest Jacek Góralski. Otrzymał najprawdopodobniej cios w wątrobę, ale Góralski, który wcześniej otrzymał żółtą kartkę, to była 85. minuta, szybko się podnosi, to jest twardziel. On też marzył o tym, żeby zagrać. No i chyba zagrał dzisiaj całkiem porządnie. Starał się rozbijać te ataki Kolumbijczyków, no ale na nic się to zdało. Nie wiem, czy jakiekolwiek byłoby ustawienie, ktokolwiek by grał, ktokolwiek by nie grał, to i tak chyba rezultat byłby taki sam. Po prostu byliśmy za słabi, nie byliśmy tak przygotowani, jak należy i rezultat jest taki, jaki jest. Niestety z Japończykami będziemy grać tylko o to, o honor, żeby pokazać się z jak najlepszym naszej strony. Japończycy z drugiej strony będą walczyć o jak najlepszy wynik. Przecież mają 4 punkty, podobnie jak Senegal po dzisiejszym remisie. Jeszcze 5 minut dolicza sędzia meksykański. Jeszcze Kolumbijczycy będą się bawić. Może jeszcze będą mieli szansę, żeby zatańczyć swój taniec gdzieś tam przy chorągiewce, kiedy cieszą się razem, kiedy razem właśnie tańczą te swoje fantastyczne układanki, które gdzieś tam podczas treningów wymyślają. Kolumbia dalej może marzyć, marzy cały kraj wraz z ich José Pekermanem, ich trenerem Argentyńczykiem, który już jest teraz tak naprawdę traktowany jak prawdziwy Kolumbijczyk. Teraz Carlos Bacca, jeszcze podobne podanie do Uribe, rozciągają jeszcze grę, będzie strzał, James Rodriguez podaje, ale tam nikt nie starał się tej piłki przechwycić, tak jakby Kolumbijczycy też byli już myślami w szatni. Jeszcze atakują, jeszcze szukają kombinacyjnej gry i różnych rozwiązań, które mogą się przydać na następne mecze. Długa piłka w stronę Łukasza Teodorczyka. Pojedynek biegowy w tym momencie z jednym z Kolumbijczyków, z Mateusem Uribe. No ale niestety to Kolumbijczyk był szybki, nie to Wilmar Barrios bardzo dobrze się zachował. Łukasz Teodorczyk nie miał szans, żeby dopaść do tej piłki wcześniej. Teraz Adam, jakby skurcze Barriosa. Adam, bo na boisku zapewne dziać się będzie już coraz mniej. Zostały nam 3 minuty doliczonego czasu gry. Kolumbijczycy będą szanować piłkę, będą grali sobie między sobą, wiele się pewnie nie wydarzy. Powiedz, co dzieje się na trybunach, w którym momencie polski sektor zgasł tak na dobry, bo pewnie tak było, a jak cieszą się Kolumbijczycy, czy cieszyli się tylko w czasie bramek, czy trwa kolumbijska fiesta na trybunach? Kolumbijska fiesta, oni są tutaj pięknie ubrani, niektórzy mają wielkie jakieś piękne kapelusze, wszyscy na żółto, żółte koszulki, na większości koszulek właśnie nazwiska, czy to Falcao, czy Jamesa, niektórzy mają Valderame, niektórzy mają Higite, pamiętają o tych wspaniałych byłych zawodnikach, pamiętają o pięknych tradycjach reprezentacji Kolumbii, cieszą się, tańczą cały czas na stojąco, oglądają ten mecz. Dosyć wyraźnie można zobaczyć, kto siedzi. Siedzą ci, którzy mają białe koszulki, którzy mają niektórzy czerwone koszulki. Są tam wywieszone flagi poszczególnych miast, ale tak jakby w tych miastach zgasły już światła, jakby wszyscy poszli spać. Natomiast jakby popatrzeć na te zielone, na te żółte sektory, to tam tętni życie, tam jest fiesta, tam jest fantastyczna reakcja na to, na jak grają Kolumbijczycy, na ich zagrania, bo naprawdę miło się patrzy na to, jak oni grają, jak potrafią operować piłką, jakie fantastyczne zagrania w ich wykonaniu tutaj prezentują. Niestety wszystko wygasło w naszych sercach, niestety oczekiwania były zupełnie inne. Mieliśmy nadzieję przed mundialem, mieliśmy nadzieję także przed tym meczem, ale okazuje się, że nie ma szans na to, żebyśmy mieli jakiekolwiek miłe wspomnienia związane z turniejem w Rosji. Tych wspomnień dużo więcej będą miały inne drużyny. Czy to będzie Kolumbia? Jeszcze muszą dać z siebie dużo więcej w kolejnym spotkaniu. Na pewno nie będzie to łatwy mecz. Na pewno Senegalczycy też dadzą z siebie wszystko. Także ta ostatnia kolejka, choć w naszym przypadku teraz Robert Lewandowski, ale źle przyjął piłkę. Robert też jest najwidoczniej zmęczony. On już nie myśli o tym, że stać go na takie niesamowite wyczyny jak 5 goli w ciągu 9 minut, jak to miał okazję zrobić 3 lata temu w meczu z Wolfsburgiem, a teraz jeszcze akcja Kolumbijczyków, jeszcze starają się grać, jeszcze starają się zrobić, uszczęśliwić swoich kibiców, a my nie potrafimy tak naprawdę wymienić 2 podań. Teraz euforia reprezentantów i kibiców reprezentacji Kolumbii. Oni się cieszą. Jest ole, ole, kolejne podanie. Ole, Uribe podaje do Cuadrado. Ole, i będzie zaraz podanie do Bakki. I będzie kolejne ole, ależ oni się cieszą. Mają do tego powody. A my niestety gaśniemy z każdą sekundą. Tak jakby już układali sobie w głowie, jak będą wyglądać kolejne godziny. Jak będzie wyglądał ten lot do Soczi. Bo przecież tam będą wracać piłkarze i tam będą musieli zbierać siły, już pewnie będą myśleć bardziej o swoich sprawach klubowych. Niektórzy mają przed sobą jeszcze różne kwestie kontraktowe, które muszą rozwiązać. I w tym momencie meksykański sędzia kończy spotkanie. Nasi załamani, Valderrama i Higuita siedzą na trybunach, uścisnęli się. Także trener Nawałka podszedł do trenera Pekermana, przybili sobie piątkę. Na pewno nasz trener powiedział good job. Falcao uszczęśliwiony. Zbigniew Boniek najwyraźniej zszokowany, ależ jest mu smutno. On na pewno chciałby być na boisku, chciałby z siebie dać jak najwięcej, chciałby być tym Bello di Notte, który tutaj w ten kazański wieczór pokazałby, na co go stać. A nasi niestety przegrywają z Kolumbią, muszą pogodzić się z tą porażką, muszą myśleć już o kolejnych wyzwaniach, już to najbliższe z Japończykami, zagramy w Wołgogradzie. Żałuję, że Janek Kałucki będzie musiał jechać na mecz, gdzie tak naprawdę będziemy już grali o nic. No ale takie jest życie, taki jest sport. Niestety przegrywamy dzisiaj w Kazaniu z Kolumbią 0-3. Adam, bardzo Ci dziękujemy. Teraz na pewno będzie w strefie tej mix-zonie możliwość zadania kilku pytań. Spróbuj się zorientować, jakie są tłumaczenia. Jutro rano mamy studio mundialowe. Ja się tutaj zjawiam po 6:00. Będę czekał na Twoje nagrania. O, nie wiem, czy za dużo w tej strefie mieszanej tam się dowiedzą polscy dziennikarze. Dobrze w sumie, że to się już skończyło. Mnie przez jakiś czas ciągle krążyły po głowie te słowa, które Kmicic kiedyś do Wołodyjowskiego powiedział. Kończ waść. Wstydu oszczędź. Bardzo dziękujemy naszym gościom. John Nunes i gratulujemy. Patryk. Gratulujemy. Bardzo się cieszymy. Niech wasza drużyna umiarkowanie idzie dalej. Się cieszymy. Znaczy, cieszę się z ich szczęścia. O, tylko tak. Tyle. Patryk, szkoda, że jutro nie ma szkoły, bo mógłbyś z dumą prezentować swoją żółtą koszulkę i koledzy by ci zazdrościli. Następne spotkanie macie z Senegalem. Będzie to spotkanie o wszystko. Nie będzie to łatwy mecz. Tak, tak. Zapewne Japończycy będą mieli mecz łatwiejszy przed sobą. No ale są wszystko w waszych nogach. Punkty. Wszystko w waszych nogach. Jeżeli wygracie z Senegalem, będziecie grali w drugiej rundzie i tego wam życzymy. Za 4 minuty godzina 22. Smutni, mocno żegnamy się. Tomasz Gorazdowski i Michał Olszański. Dobrego wieczoru, choć te słowa nie brzmią najlepiej. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. No.